ើលមកខ្លួនឯងគ្មានត្រង់ណាឲ្យអូនពឹងបានទេភ្លេចមកទៅមាសមេហើយជ្រឹងយកគេបាសុំនឹងស្រីនឹកអូនដងម្ដងវិញដងបងដូចគេហែកហាលថ្ងៃស្មងបងបានកាអីបងអាក្រក់ក្រៃតែងធ្វើបាបអូនមិនចង់ឲ្យអូនឈឺចង់ឮស្រីយំមិនចង់ឲ្យអូនទ្រាំស៊ូសុំបែកពីស្នេហាឈប់ចាំទៅនាំខាតពេលទេបងគ្មានស្នេហាពិតទេស៊ូហូច្រើនហើយអូបងយំតែខំយកយកញឹមមកពួនអូនគួរដកខ្លួនចេញទៅស្រីចង់ឲ្យអូនរីករាយចង់ឲ្យអូនញញឹមចង់ឲ្យអូនបានសុខដីសុខទេសុំមាមេគិតជាថ្មីអរគុណអូនតែស្មងភ័ក្ក្តីតែមកមិនសុំនឹងនៅស្រងខ្លាំងថ្លៃឲ្យប្រុសម្នាក់នេះសុំគុំ